agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa. Więcej za kilka minut w serwisie sportowym. Smutek i żal płyną kondolencje po śmierci żołnierza ugodzonego przed tygodniem na granicy. Starship osiągnął orbitę. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Funkcjonariusze Straży Granicznej oddają hołd żołnierzowi poległemu podczas służby na granicy polsko-białoruskiej. Wojskowy zmarł w warszawskim szpitalu ponad tydzień po tym, jak ugodził go nożem jeden z migrantów próbujący sforsować granicę. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza, naszego kolegi, który pełnił służbę w ochronie granicy. Rodzinie i bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia. Łączymy się w bólu z żołnierzami Wojska Polskiego, napisała Straż Graniczna na swoim profilu w mediach społecznościowych. Były dowódca jednostki GROM, Roman Polko, uważa, że żołnierze na granicy z Białorusią powinni mieć lepsze uzbrojenie. Naprawdę wyrazy współczucia dla rodziny. Mam nadzieję, że zostaną rozliczeni przede wszystkim ci, którzy nie zadbali o to, aby ci żołnierze mieli jasne, przejrzyste reguły użycia siły i byli tak wyposażeni, jak być powinni. No patrzmy, jak policja jedzie na granicę, jak jest uzbrojona, jak jest wyposażona. Są przygotowani do walki z tłumem. No i mamy żołnierza, który ma uzbrojenie typu czołg, granatnik, karabin automatyczny, którego nie może użyć, bo przecież nikt nie chce zabijać tych ludzi, którzy przedzierają się przez granicę, nawet gdy rzucają nożami czy kamieniami. Tymczasem trwa śledztwo w sprawie użycia broni przez żołnierzy na granicy z Białorusią. Trzech żołnierzy zatrzymała pod koniec marca żandarmeria wojskowa. Dwóm z nich postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień. Miało to polegać na oddaniu strzałów ostrzegawczych, sposób, który naraził migrantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Pozostajemy jeszcze na granicy. Do jutra na biurko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mają trafić wyniki konsultacji dotyczących strefy buforowej. Na ich podstawie ma powstać ostateczna wersja rozporządzenia wprowadzającego strefę. Swoje opinie wyrazili już samorządowcy i przedsiębiorcy. Dziś projekt wprowadzenia strefy buforowej opiniowali przyrodnicy. Dyrektorka Białowieskiego Parku Narodowego Olimpia Pabian powiedziała, że obecny projekt rozporządzenia wprowadzający strefę buforową w okolicach Puszczy Białowieskiej niemal całkowicie zamyka obszar parku. Obecne rozporządzenie jest mocno wcinające się przede wszystkim w Białowieski Park Narodowy w głąb. To jest około 7-8 kilometrów nawet, więc odcina to tak naprawdę możliwość funkcjonowania normalnego wielu mieszkańców, którzy pracują w turystyce. Szerszą strefę buforową krytykuje też wicedyrektor Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk Tomasz Borowik. My prowadzimy badania na terenie całej Puszczy Białowieskiej, no i wyłączanie jakichkolwiek fragmentów znacznie utrudnia nam wykonywanie powierzonych zadań. My jesteśmy z tego rozliczani, mamy projekty, dostajemy na to pieniądze. Mamy doktorantów, którzy nie są de facto naszymi pracownikami, wolontariuszy, studentów, ludzi, którzy nam tam pomagają. W strefie zamkniętej będą mogli przebywać mieszkańcy i pracownicy instytucji. W przypadku PAN większość osób ma status współpracowników i dla nich strefa byłaby zamknięta. Najpotężniejsza rakieta nośna, jaką zbudowano, statek kosmiczny SpaceX, z powodzeniem wystartował podczas czwartego testu w locie. Długo oczekiwane wydarzenie jest drugim testem prywatnej firmy Ilona Muska z wykorzystaniem bezzałogowej maszyny. W tym roku start odbył się w Teksasie. Z 33 silników rakiety 32 prawidłowo odpaliły podczas startu. 4, 3, 2. Statek kosmiczny Starship osiągnął orbitę zgodnie z oczekiwaniami. SpaceX zamierza tym samym zaznaczyć nowe kamienie milowe, takie jak pokazanie możliwości ponownego użycia statku kosmicznego i przetrwania ekstremalnych temperatur doświadczanych podczas wchodzenia w ziemską atmosferę. Dzięki temu loty w kosmos staną się dużo tańsze. Taki zresztą był plan jeszcze administracji Baracka Obamy, która chciała obniżyć koszty eksploracji kosmosu, a najlepszą drogą do tego była współpraca z prywatnymi podmiotami. Oczekuje się, że rakieta Starship firmy SpaceX odegra ważną rolę w planie NASA dotyczącym powrotu astronautów na Księżyc. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Palumba. Tak nazywa się mobilna aplikacja, która pomaga w określeniu preferencji politycznych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Stworzyła ją młodzieżowa organizacja non-profit z siedzibą w Barcelonie. Działa podobnie jak aplikacja randkowa, tłumaczy Polskiemu Radiu lider projektu Paul Villarverde. Użytkownik może przesunąć palcem w prawo, jeśli zgadza się z daną propozycją polityczną, lub przesunąć w lewo, jeśli się nie zgadza. Po ukończeniu testu zostaje dopasowany do danej europejskiej grupy politycznej, która najlepiej pasuje do jego poglądów. Aplikacja pokazuje też najbliższe poglądy wyborcy partii w danym kraju. Aplikacja jest darmowa, dostępna w ponad 30 językach, w tym w dialektach regionalnych. A podobny test preferencji wyborczych można przejść na latarniku wyborczym. Polacy zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego już w tę niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słuchacze i słuchaczki, mam ze świadków, że trzymałam rękę na pulsie. To jaki był wynik? Dobrze, że jesteś. Zapowiadałam, że będzie profesjonalny komentarz i będzie. Sport Adam Dziękuję Malecki. Dziękuję bardzo. Iga Świątek w wielkim finale French Open. Polka wygrała w półfinale z Amerykanką Coco Gauff. W pierwszym secie było 6-2, w drugim dobrze rozpoczęła Coco, prowadziła już 3-1, ale to podziałało na Igę jak płachta na byka, odrobiła straty, wyszła na prowadzenie i odjechała próbujące jeszcze stawiać opór rywalce prosto do finału. Wykorzystała czwartą piłkę meczową i wygrała 6-4. Oto co Iga gorąco powiedziała po meczu na antenie Eurosportu. Przede wszystkim, że byłam konsekwentna i trzymałam się swojej taktyki, niezależnie od tego, co się działo. Mimo tego, że mnie przełamała na początku drugiego seta, to po prostu wiedziałam, że z dobrą grą mogę odwrócić to wszystko i cieszę się przede wszystkim, że byłam solidna i właśnie przytrzymałam, mimo tego, że ona atakowała, przytrzymałam dobry defense i tak się skończyło. Bardzo solidna. Jest królową Paryża. W wielkim finale we Francji zagra po raz czwarty, trzeci z rzędu. Za każdym razem w decydującym o trofeum meczu pod wieżą Eiffla wygrywała i proszę sobie wyobrazić, że to był 20 mecz z rzędu wygrany na kortach Rolanda Garrosa przez Igę. Brawo. W drugim półfinale w turnieju kobiet zagrają Włoszka Jasmine Paolini i 17-letnia Mira Andrijewa z Rosji. Z Paryża do Warszawy, gdzie reprezentacja Polski w piłce nożnej trenuje właśnie na Stadionie Narodowym, to tam zagra w pierwszym meczu kontrolnym przed Euro. Formę biało-czerwonych sprawdzą Ukraińcy. Mecz będzie też ostatnią szansą dla piłkarzy, by zaprezentować się z jak najlepszej strony. Po ostatnim gwizdku trener Michał Probierz wyśle ostateczną listę zawodników do UEFA, zawodników, którzy pojadą na turniej do Niemiec. Dwóch piłkarzy z szerokiej kadry odpadnie, mówi selekcjoner. Jest tylko 6 zmian w meczu, żeby to był mecz oficjalny, dlatego tyle zmian tylko zrobimy i chcemy po prostu wygrać to spotkanie, bo to jest też ważne. Nie tylko zagrać, ale chcemy też wygrać. Wiemy, że gramy z przeciwnikiem wymagającym, a pewne znaki zapytania, które będą też w trakcie meczu, już gdzieś tam one na pewno nam dają jakąś odpowiedź. Na razie na dzień dzisiejszy nie ma nikogo, kto ze względu na uraz nie może nie jechać. I to jest najważniejsze. Początek jutrzejszego meczu o 20:45 o tej samej porze, też na Stadionie Narodowym. Polacy zmierzą się w poniedziałek z Turcją. Z Turkami grali dzisiaj też nasi siatkarze w Lidze Narodów i nie dali im szans, podobnie jak wcześniej Bułgarom. Było 3-0, jutro spotkanie z Japonią. Ucieszy się zapewne nasz redakcyjny żeglarz Dariusz Urbanowicz. Gdynia będzie w 2027 roku gospodarzem Mistrzostw Świata klas olimpijskich w żeglarstwie. Są to drugie, największe i najważniejsze po Igrzyskach Olimpijskich regaty w żeglarstwie sportowym na świecie. Odbywają się raz na 4 lata. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Jeśli mnie wzrok nie myli, to na Myśliwieckiej akurat teraz słońce, ale przez cały dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami może popadać przelotny deszcz, na południu lokalnie burze, no a temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie przez 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie, nad morzem chłodniej od 15 do 17 stopni, a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, w południowej połowie kraju lokalnie burze. Suma opadów w południowej połowie kraju do 15 mm. A temperatura minimalna w nocy od 8 stopni na południowym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17:09, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy drugą godzinę popołudniówki. Rozmawialiśmy przed 17:00 o letnich pracach sezonowych, młodzieżowych przede wszystkim. W Państwa telefonach pojawiły się w związku z tym wątki filmowe. Był taki film pod tytułem Leniuchy z Żyznej Doliny. On w bardzo ciekawy sposób przedstawiał problem pierwszej pracy. Otóż przedstawiał ten film życie pewnej bardzo bogatej rodziny, której nikt od pokoleń nie pracował. Pewnego dnia podczas wystawnego rodzinnego obiadu wstaje syn i oświadcza. Zamierzam iść do pracy. Ciotka zemdlała, matce odebrał głos, ojciec też za nie mówił i dostał potężnego kaszlu, podczas którego chciał wykrztusić. Jeżeli tak zrobisz, to cię wydziedziczę. Oskarowa rola, panie Marku. 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Teraz Mercy i Kalifornia, a potem oczywiście kolejne tematy. Będziemy między innymi w ogrodzie sensorycznym. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower. Praying a Mary alive for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? You and me. Ścieżka do Kalifornii z Mercy, a teraz wybieramy się do Krakowa. Zapraszamy do Trójki. I do ogrodu. Rośliny pomagają w rehabilitacji najmłodszych pacjentów. W Krakowie otwarty został pierwszy w Polsce ogród sensoryczny przy szpitalu dziecięcym. Mali pacjenci leczący się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu mają do dyspozycji zieloną przestrzeń specjalnie zaprojektowaną przez ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego. Ścieżki, rośliny, fontanny i zabawki mają pomóc w rehabilitacji dzieci i poprawić ich dobrostan psychiczny. Bawimy się. Tak. Dużo kwiatków, dużo zieleni. Ja jeszcze wcześniej nie wychodziłam, ale teraz będę wychodzić częściej. A bardzo, bardzo fajnie jest. Co ci się jeszcze tutaj podoba w ogrodzie? Co już zobaczyłeś? Bardzo zielono tutaj jest. Bardzo. Można odpocząć po prostu. Jakaś alternatywa do sali pewnie białej. Tak, na pewno lepiej jest. Zielono bardziej. A ten kamyczek? Tak, super. Uliana Sawczyn, fizjoterapeuta z Zakładu Fizjoterapii, pomysłodawczyni ogrodu sensorycznego w naszym szpitalu. Pacjent, który jest długo hospitalizowany, jest pacjentem bardzo zestresowanym, a no nie ma lepszych warunków jak natura i środowisko zewnętrzne, które nam daje ukojenie między innymi. Jak będzie pomagało to miejsce terapeutom? Do czego mogą wykorzystać tę przestrzeń? Przede wszystkim do pobudzenia przeróżnych receptorów, między innymi czucia głębokiego, propriorecepcji, zmysłów smaku. Mamy tutaj porzeczki i poziomki, które też można skosztować. Mamy tu gniazda ptaków, co jest fantastycznym elementem. Nie nasza zasługa, zasługa natury. No i powiew tych wszystkich liści, jak jest wiatr, jest cudownie. No i te wszystkie nierówne powierzchnie, te kamienie, które tutaj widzimy, ścieżka sensoryczna, która między innymi ma różne powierzchnie do pobudzenia czucia powierzchownego i głębokiego. Bożena Szewczyk-Taranek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej. W szpitalach oraz w szkołach specjalnych są specjalne sale w środku do terapii integracji sensorycznej, ale one nigdy nie będą miały takiego bodźcowania odpowiedniego układu nerwowego, jak właśnie ogród. To jest Alchemilla mollis, czyli alchemilla jak alchemia trochę, prawda? Ma delikatne w dotyku liści, jest bardzo rośliną odporną i jeszcze te pędy można wykorzystać do bukietu, więc to też do zajęć terapeutycznych. Mamy brunerę tutaj, która ma liście metaliczne, bardzo ciekawe w kształcie, bo sercowate. Tutaj mamy kolejną ciekawą roślinę, też pan redaktor sobie dotknie. Ona ma liście, które... Ślisk. Tak, ale te określamy w ogrodnictwie jako liście skórzaste, czyli tak jakby się dotykało jakieś torebki ze skóry albo kurtki skórzanej, więc już jest różnica w temperaturze nawet dotykania tych liści i wprawny terapeuta będzie wiedział, jak te liście używać, czyli dotknijcie tutaj, prawda? Można liście małe, duże, nazywanie kształtów. Mamy rośliny pachnące po drugiej stronie, jak lawenda, kocimiętka, bardzo dużo ziół w podniesionej rabacie, więc jest tu masa roślin pod tym kątem dobranych, które są i sensoryczne, i odporne. Jesteśmy od wtorku, mamy nadzieję, że nie na długo, bo na razie diagnostyka. Bardzo fajne miejsce, Maja od razu uśmiech na twarzy. No, to naprawdę jest super, będzie się lepiej spało nawet. No, najbardziej podoba mi się to chyba wszystko. No, ostatnie dni wyglądały tak, że dużo się trochę źle czułam i w ogóle... No, a dzisiaj się zmieniło tak, że mogę wyjść na przykład na świeże powietrze i pobawić się. Wraca zdrowie? Wraca. Samopoczucie już jest naprawdę dużo lepsze. Podobny ogród powstaje już przy oddziale Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika w Radziszowie pod Krakowem, a liści dotykał i ptaki podglądał Paweł Pawlica, a ja przypomnę, że Księstwo Ptaków i Królestwo Roślin mają na antenie Trójki swoje miejsce w audycjach Stanisława Łubieńskiego i Pawła Sztarbowskiego w niedzielę, w samo południe, ale oczywiście nasze podcasty na stronie, w aplikacji, w platformach streamingowych także zawierają te właśnie audycje. Proszę się delektować w najbliższą niedzielę o 12:00 Księstwo Ptaków. I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down around here. comes a portmanteau. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he'd leave and have to sail. She's in a stand ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. What a scummy man. Just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. To sprzed 18 lat, z pierwszej płyty Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, Arctic Monkeys i When the Sun Goes Down. Sprawdziłam, słońce u nas zajdzie o 20.53 dzisiaj, a tam, dokąd się wybieramy, o 21.05. Włochy zawsze były krajem przyjaźnie nastawionym do Polaków. Zarówno w XIX wieku, jak i po zakończeniu II wojny światowej, słoneczna Italia stała się drugą ojczyzną wielu naszych rodaków, a dziś niemal w każdym regionie Włoch spotykamy Polaka albo Polkę. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski, podróżując po Europie w ostatnim tygodniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dotarł do włoskiej Brescia. Polacy w Unii Europejskiej. Gustaw Herling-Grudziński, polski pisarz, dziennikarz, żołnierz, więzień sowieckich obozów pracy. Po zakończeniu II wojny światowej nie wrócił do Polski, znalazł przystań we Włoszech. Zmarł w Neapolu. Kardynał Karol Wojtyła wyjechał z Krakowa w październiku 1978 roku na konklawę do Watykanu i pozostał do końca życia jako papież Jan Paweł II. Zbigniew Boniek związał się z czołowymi klubami włoskimi Juventusem i AS Romą. Pokochał Rzym. A w Breści poznałem Polki, które również mocno pokochały północne Włochy. Teresa. Jadwiga Habros. Renata. Wyszłam za mąż za Włocha, a poznałam go w swoim mieście. Przez przypadek. I wytrwaliście do dzisiaj? Tak. Ja również wyjechałam legalnie po wyjściu za mąż za Włocha, którego poznałam na pierwszym roku studiów. Spotkałam wspaniałych ludzi, bo pracowałam u pana Berlusconiego w biurze prawnym, gdzie zajmowałam się tworzeniem jego zagranicznych spółek. Poznałam dzięki temu bardzo, bardzo wielu ciekawych ludzi, takich jak Romano Prodi. Byłam też tłumaczką byłego prezydenta Włoch Napolitano, kiedy on jeszcze był wtedy eksponentem Włoskiej Partii Komunistycznej. Moja to też historia romantyczna. Poznałam mojego męża Włocha w Wielkiej Brytanii. Studiowaliśmy oboje za granicą, także naszym też wspólnym pierwszym językiem był język angielski. Po 3 latach związku na odległość i cierpienia z tym związanego stwierdziłam, że spróbuję przyjechać tutaj właśnie jak tylko skończyłam studia i tak od 20 w tym momencie 3 lat jestem tutaj na tej próbie. Moje rozmówczynie są też zgodne w innej kwestii. W ich ocenie Polska po wejściu do Unii Europejskiej tak się zmieniła, że Włosi, szczególnie młodzi, chwalą sobie wycieczki nad Wisłę. Ta turystyka stała się bardzo powszechna właśnie też w tę drugą stronę. No a jeśli na przykład moja córka ma 18 lat i w tamtym roku na przykład pojechała sobie z przyjaciółkami do Warszawy na tydzień. Kiedy ja miałam 18 lat, wyjazd do Włoch to byłby wyjazd skomplikowany, a nie byłoby praktycznie do pomyślenia dla takiej młodzieży, prawda, włoskiej, żeby sobie od tak o kilka dziewczynek pojechać do Polski spokojnie, żeby sobie spędzić wakacje, prawda. Pojechały zachwycone i wróciły jeszcze bardziej zachwycone i w tym roku jadą drugi raz i to w większej grupie. Ponieważ już w najbliższą niedzielę będziemy wybierać przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, a Włosi nawet przez 2 dni, bo w sobotę i niedzielę, to zapytałem moje rozmówczynie, jak w słonecznej Italii postrzegane są procesy zachodzące we wspólnocie. To zależy od tego, na jaką partię się głosuje.

specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17. Słowo się rzekło, radionawigator trójki Jakub Domoracki. Potężnie zakrokowane jest autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8 pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Wrocław Stadion w kierunku Warszawy. A zatłoczone jest również A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to zwłaszcza w kierunku Rzeszowa. Podobnie jest na trasach mazowieckich. Tam sporo cierpliwości przyda się m.in. na ekspresowej 8 w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem i mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, jak i pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w stronę Poznania. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko, a także na Krajowej 2 na wysokości Kałuszyna. Utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo. Na 100 km ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w bariery i zablokowane są tam lewe pasy w obu kierunkach. Pora na skrót serwisu trójki. Agnieszka Trost. W ataku na szkołę ONZ w obozie dla uchodźców palestyńskich w Nusayriat w strefie Gazy zginęło co najmniej 35 osób i kilkadziesiąt zostało rannych. Poinformował o tym na platformie X szef agencji ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie Filipe Lazzarini. Szkoła prowadzona przez UNRWA stanowiła schronienie dla przesiedleńców z innych rejonów ogarniętej wojną strefy Gazy. Armia Izraelska twierdzi natomiast, że ukrywało się w niej od 20 do 30 członków Hamasu. Międzynarodowa Federacja o Prawa Człowieka złożyła wniosek do Trybunału Karnego w Hadze o ściganie rosyjskich propagandystów. Chodzi m.in. o związanych z kremlowskimi mediami, a także o zastępcę przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Autorzy wniosku napisali, że wymienione osoby swoją działalnością podżegają do nienawiści wobec Ukraińców, a tym samym są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne. Nie porzucaj, to nowa kampania przedwakacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W wakacje liczba porzucanych zwierząt wzrasta nawet o 30%, mówi Michał Dąbrowski, dyrektor towarzystwa. Według szacunków Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami problem porzucania zwierząt w Polsce dotyka mniej więcej od 4 do 5 tysięcy zwierząt w okresie wakacyjnym. Dodatkowo porzucanie czworonogów to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. A na więcej informacji zapraszam o 18. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a miejscami popada przelotny deszcz. Na południu lokalnie burze. Temperatura od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie przez około 22 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni. 27 minut pozostało do 18. Dzwonią państwo ze wspomnieniami swojej pierwszej sezonowej pracy. Mama mi załatwiła pracę w infolgatorni prywatnej, jak miałam 17 lat. Za pierwszą wypłatę kupiłam $20, szpilki, spódniczkę i jeszcze pieniądze przyniosłam. Mama mówi, no to ja się z tobą pracą zamienię. Także fajnie to wspominam. Od zwrot akcji 22 i 7 trójek. Nie tylko w tej sprawie mogą państwo do nas zadzwonić. I don't know. Moving on up i Primal Scream w Trójce, do której dodzwonił się pan Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan dzwoni, panie Michale, i w jakiej sprawie? W Wrocławiu. Chciałem opowiedzieć o mojej pierwszej sezonowej pracy. Bardzo proszę. To było dość dawno temu, to było w 94 roku, 1994 roku. Jak kibice pamiętają, wtedy była mistrzostwa świata w piłce nożnej. Coś się wydarzyło takiego rzeczywiście. Tak, było. I to był jeszcze czas, kiedy nie było internetu i były gazety. A że mecze były bardzo późno, to gazety miały specjalne wydanie z informacjami piłkarskimi, relacjonujące mecze z poprzedniego dnia. Więc moja praca polegała na tym, że sprzedawałem tą gazetę na ulicach mojego rodzinnego miasta. W nocy? Nie, no przed ranem. Fajne wspomnienie i fajna praca, chociaż miałam wrażenie momentami, że opowiada pan o jakichś bardzo zamierzchłych czasach. Nie było internetu, były gazety. No nie, były gazety i ludzie kupowali gazety. No właśnie, tak było. Rzeczywiście, panie Michale, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. 22 i 7 trójek, ten numer może się teraz przydać także w sprawie koncertowego zaproszenia, które dla państwa mamy na niedzielę, na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie pojawią się bardzo młodzi artyści, Pola Chobot i Adam Baran, to duet, i MOP, czyli Dawid Kaletka, a ten koncert muzyki alternatywnej, bardzo interesujący, bardzo państwa zachęcam, żeby się z tym artystami zapoznać. To będzie zapowiedź wrześniowego festiwalu Great September. 22 i 7 trójek pod tym numerem teraz czekają na państwa zaproszenia. Lucy Rose i R.I.'s, 20 minut do 18. Wracamy teraz do tematu, od którego rozpoczynaliśmy dzisiejszą popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Puls trójki. W studiu Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry, tak, jak zapowiedziałeś, wracamy do tematu. Przenosimy się na granicę polsko-białoruską. Wraz z nami w Pulsie Trójki komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24 na łączach skype'owych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz w studiu w Krakowie doktor nauk prawnych Dominik Zając z Katedry Prawa Karnego Uniwersytet Jagielloński. Również dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nie żyje żołnierz ugodzony nożem na granicy z Białorusią, przekazało na platformie X dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Jednocześnie nie milkną echa, można powiedzieć, afery w polskim wojsku, w żandarmerii wojskowej. Afery trzech żołnierzy, którzy oddali strzały w momencie zagrożenia na polsko-białoruskiej granicy. Nie jest do końca jasne, czy to była sytuacja zagrożenia, czy nie. Prokuratura, która ma dostęp do wideo, twierdzi, że takiego zagrożenia nie było, a do końca tygodnia ma być wprowadzona strefa buforowa. Czy w tej sytuacji już chyba nie ma żadnych wątpliwości, szczególnie, że zginął polski żołnierz, że ta strefa buforowa powinna być wprowadzona? Komandor Maksymilian Dura. Panie doktorze, nie wieszam w ogóle tych spraw. Sprawa zatrzymania żołnierzy to jest sprawa związana z interpretacją możliwości użycia broni przy żołnierzy. Nie ma tutaj żadnego znaczenia. Buforowa strefa nie zmieni niczego na granicy. Żołnierze nadal będą kroczyli przy płotach i będą zagrożeni i będą mieli możliwość wykorzystania broni, a oni będą się przed tym wstrzymywali, wiedząc, że za chwilę mogą zostać aresztowani. To jest problem, który jest naprawdę poważny. W tej chwili wojsko bardzo mocno i negatywnie podchodzi do tego, co się stało i myślę, że należałoby to jak najszybciej wyjaśnić, nie odwlekając tego na poniedziałek, na jakieś rady wojskowe i tak dalej, ale to trzeba zrobić natychmiast, po prostu, żeby pokazać, że żołnierz ma prawo, nie tylko obowiązki, ale także swoje prawa, a tym prawem jest między innymi możliwość użycia broni na granicy, tym bardziej, że dostaje karabin i amunicję. Strefa buforowa w tym na pewno nie pomoże. Ja trochę pomieszałem te sprawy, dlatego że uważam, że opinia publiczna, słysząc, że zginął polski żołnierz, że trzech żołnierzy było zakutych w kajdanki, podejmie decyzję, że jednak ta strefa buforowa jest potrzebna i to pomimo tego, że jest wprowadzana na podstawie zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej, wprowadzanych jeszcze za Prawo i Sprawiedliwość, za którą nie głosował prawie że cały klub Koalicji Obywatelskiej. Panie doktorze, na czym polega w ogóle strefa buforowa? Może to wytłumaczmy. No ja tutaj w pierwszym zdaniu chciałbym się w pełni zgodzić ze swoim przedmówcą. To znaczy, to są zupełnie dwie różne sprawy. Zostawmy na boku kwestię tego, co się stało na granicy. To jest w pewnym zakresie być może sprawa, która budzi kontrowersje. Na pewno jest to wielka tragedia w kontekście tego, co się stało dzisiaj. Co do samej strefy buforowej. Nie będzie żadnym zaskoczeniem, jak powiem, że na granicy białoruskiej dzieje się coś dziwnego, co nie jest zwyczajne, czyli można powiedzieć, że jest wyjątkowe. I teraz do tego wyjątkowego, do tej wyjątkowej sytuacji trzeba dostosować jakieś wyjątkowe środki. Cały problem polega na tym, że to, co zrobił obecny rząd, posługując się narzędziami, które przygotował poprzedni rząd, średnio się mieści w granicach ustrojowych tego, co on może w takiej sytuacji zrobić. Bo teraz polska konstytucja przewiduje instrumenty, które nam pozwalają zachować się w sposób niestandardowy właśnie w ramach czegoś, co nazwamy stanem wyjątkowym, co nazwiemy jakimś specjalnym stanem zagrożenia. I teraz to, co zrobiła ustawa, na gruncie konstytucji, żeby ten stan wprowadzić i żeby on był lege artis, powiedzmy, ustanowiony, trzeba spełnić szereg warunków proceduralnych. W ramach takiej strefy, która by mogła powstać w ramach stanu wyjątkowego, mogą być ograniczone w pewnym zakresie prawa i obowiązki obywateli, ale to wszystko musi odbywać się na podstawie takiej specjalnej ustawy, o której mówi konstytucja. Jest to ustawa o stanie wyjątkowym. Ona wprowadza specjalną procedurę, specjalne gwarancje, ograniczenia czasowe. Na podstawie tej ustawy na przykład jest powiedziane, że można sobie ustanowić takie strefy, które będą zamknięte dla ludzi, ale to musi polegać na tym, że jest zakaz wchodzenia do miejsc, do oznaczonych miejsc, obiektów, obszarów, w dodatku w ustalonym czasie, czyli na przykład w godzinach między 20 a 26 rano, na przykład. Tymczasem to, co zrobił rząd poprzedni, to jest wprowadzenie zmiany w ustawie o ochronie granicy. To jest dosyć stara ustawa z 90 roku, ale tam został dodany taki specjalny przepis, który ma wprowadzać nam jakby specjalny stan nadzwyczajny. To się tak nie nazywa na gruncie tej ustawy, oczywiście. Natomiast wprowadzono rozwiązania, które de facto duplikują to, co jest w Konstytucji, czego zrobić ustawodawca nie może. W dodatku wprowadzając takie rozwiązania, które mogą pozwalają na ingerencję w prawa jednostki w sposób o wiele bardziej drastyczny niż przewiduje Konstytucja. To, co mamy teraz, co wprowadzono na podstawie tej ustawy, a konkretnie na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie tejże ustawy, to jest de facto całkowity zakaz wstępu do strefy, która została dosyć szeroko tam określona w odniesieniu do terenów gmin. To jest do rozporządzenia został załączony taki szczegółowy załącznik, który wyjaśnia, jakie konkretnie tereny, a nie jest ich wcale mało, zostały całkowicie wyłączone z możliwości wstępu, poza szczególnymi wyjątkami dotyczącymi chociażby, no właśnie, żołnierzy, ale też osób, które mieszkają tam, które posiadają tam nieruchomości. I teraz tak drastyczny zakaz, który de facto wyłącza możliwość pobytu tam chociażby mediów, chociażby wolontariuszy, którzy by chcieli nieść pomoc humanitarną, no tak naprawdę godzi w standard konstytucyjny ochrony praw człowieka. Bo nawet na podstawie tych specjalnych regulacji konstytucyjnych, które nam pozwalają obniżyć ten standard, jest pewno minimum, którego nie można przekroczyć. To będzie dotyczyło chociażby humanitarnego traktowania czy podnoszenia odpowiedzialności karnej. Należy to rozumieć przez ogół gwarancji, które by to mogły zapewnić. W obecnej sytuacji to jest trochę, wygląda trochę na to, jakby chciano odciąć strefę od obywateli, ale nie po to, żeby zabezpieczyć granice w jakiś sposób, ale po to, żeby zabezpieczyć przepływ informacji. No bo przecież to nie jest tak, że przez to, że my stworzymy strefę, to na przykład służby białoruskie nie będą wiedziały, co się u nas dzieje w tej strefie, bo one będą doskonale wiedziały, tak jak wiedzą to teraz, bo wszystko obserwują ze swojego terytorium. To jest trochę zrobione po to, żeby odciąć przepływ informacji, możliwość działania tych wolontariuszy, a jednocześnie oznacza to tak naprawdę utrata jakiejkolwiek demokratycznej kontroli nad tym, co się tam dzieje. Strefa buforowa, jak zapowiadał premier Donald Tusk, miała obejmować 200 metrów. Jak patrzymy w projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tam czasami sięga aż 5 kilometrów. Pan, panie komendorze, powiedział, zresztą tak jak pan doktor, że nic wprowadzenie strefy buforowej nie zmieni, nie poprawi warunków pracy żołnierzy. Pojawiają się głosy, że powinna być jak najszybciej wprowadzona ustawa, którą wniósł prezydent. Czy ta ustawa to jest to lekarstwo na tę trudną sytuację, czy może coś zupełnie innego? Co może poprawić bezpieczeństwo na granicy? Panie doktorze, respektowanie prawa, które już istnieje. Żadne prawo nie zmieni sytuacji, jeżeli nie będzie się egzekwowało tego, co już zostało zrobione. Ja się całkowicie zgadzam z moim przedmówcą. To niestety nie jest tak, że jak my stworzymy strefę buforową, to ta strefa będzie obowiązywała też Białorusinów albo tych, którzy będą próbowali przekroczyć granicę. Oni będą z tego korzystali, niewątpliwie. Natomiast to nie jest tak, że my w ten sposób staniemy się bezpieczniejsi, bo ci uchodźcy będą nadal przechodzili przez te lasy i nieważne, czy tam będzie strefa buforowa, czy nie, oni będą tam wtedy po prostu szli i nic z tego nie zmieni. Natomiast jeżeli my damy prawo żołnierzom do egzekwowania tego, co już im przysługuje, a więc na przykład prawo użycia broni, prawo samoobrony, no to wtedy będzie to jednak sygnał bardzo mocny dla tych ludzi, którzy będą naruszali prawo na polskiej granicy, że jednak mogą ponieść tego konsekwencje, a żołnierze nie będą narażeni na niebezpieczeństwo tak jak są teraz. My musimy pamiętać o takim dziwnym zbiegu okoliczności, którym było właśnie to, że żołnierze aresztowano, z tego co pamiętam, w kwietniu, a miesiąc później był ten wypadek śmiertelny, kiedy ciężko zraniono polskiego żołnierza. Nie jestem za tym, żeby mówić, że były to rzeczy ze sobą związane, ale być może doszło do efektu mrożącego i żołnierze, którzy powinni wyciągnąć broń, się bronić, nie wyciągnęli, bo się bali, że będą mieli właśnie takie konsekwencje. To jest najważniejsza rzecz. Nie dodajmy niczego do prawa, bo prawo daje, bo to prawo, te przepisy, które w tej chwili są, dają prawo do użycia broni w przypadku zagrożenia i żadna strefa buforowa, żadne prawo tego nie zmienia, jeżeli my pozwolimy, aby ktoś nadgorliwie wyciągał wnioski z tego, co się tam działo. Na i te potem wnioski, tak jak mówi minister obrony narodowej, są właśnie nadgorliwie wyciągane. A z drugiej strony, jak dzisiaj powiedział w studiu PAP były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, jedynka Koalicji Obywatelskiej w okręgu Warszawa i Owarzanek Warszawskim, już w lutym Straż Graniczna raportowała, że uchodźcy coraz słabiej reagują na strzały ostrzegawcze i są instruowani przez służby białoruskie, by nie zwracać uwagi na działania naszego wojska. Ryzykowne pytanie, ale może ten katalog, który mają teraz możliwości żołnierze w ramach uprawnień Straży Granicznej, jest niewystarczający, panie komandorze? Panie doktorze, ale oni nie mają takiego katalogu. Oni nie mogą używać broni. Jest całkowity zakaz użycia broni, bo to, co jest im mówione, to nikt im nie mówi, słuchajcie, jeżeli się poczujecie zagrożeni, użyjcie broni. Nikt tego nie powie. Natomiast takie jest prawo. Prawo mówi, że żołnierz może użyć broni w kilku przypadkach. Jednym z nich jest zagrożenie, jeżeli on odczuwa, że jest zagrożone jego życie albo życie jego kolegów lub innych osób, które znajdują się na granicy. I drugie to, jeżeli ktoś próbuje przejść granicę z użyciem przedmiotów niebezpiecznych dla niego. I to prawo jest jasne. Jeżeli my teraz damy żołnierzom prawo, żeby to wykorzystywać, Białorusini, dlaczego wszyscy są bezpieczni na tej granicy? Dlatego, że Białorusini doskonale wiedzą i o tym informują uchodźców, że żołnierz polski nie będzie wykorzystywał broni, bo i tak wie o tym, co będzie go czekało, jeżeli on tą broń użyje. No tak nie jest. Jeżeli ktoś agresywnie z nożem przechodzi przez granicę, żołnierz ma mieć prawo użycia broni. Czy on użyje broni ostrej, czy broni jakiejś gumowej, trudno mi jest powiedzieć, natomiast fakt jest faktem, że to, co się dzieje na granicy, wynika po prostu z poczucia pełnej bezkarności, zarówno strony białoruskiej, jak i uchodźców, którzy siłowo próbują sforsować polską granicę. Panowie są zgodni, że ta strefa buforowa nic nie zmieni. Panie doktorze, pytanie do doktora Dominika Zająca. Jak nie strefa buforowa, to jest jakieś inne rozwiązanie? Ja może w pierwszej kolejności bym się odniósł do tego, co powiedział pan komandor, bo tutaj trzeba chyba jedną rzecz zaakcentować. Żołnierze rzeczywiście, o ile mi wiadomo, pan komandor ma tutaj na pewno dużo szerszą wiedzę, występuje absolutny brak jakiegokolwiek sensownego przeszkolenia żołnierzy do działań policyjnych. Bo to, proszę państwa, to, co mamy na granicy, jakbyśmy tego nie nazywali wojną hybrydową i różnymi innymi określeniami takimi, powiedzmy, popularnymi, to nie są działania militarne czy zbrojne w rozumieniu prawa międzynarodowego. To nie jest wojna, tak? To nie jest taka sytuacja, kiedy ktoś nas atakuje z karabinami i my mu odpowiadamy strzałem z karabinu. To są sytuacje trochę w pewnym zakresie podobne do jakiejś policyjnej walki z agresywnym tłumem. I teraz na tyle, na ile ja mam informacje, no to wojsko w tym kierunku nie jest w ogóle szkolone. I to nie jest wcale wina żołnierzy, że oni używają albo nie używają broni palnej. Bo w tym momencie, kiedy ja zadam pytanie, kiedy takiemu żołnierzowi się powie, to nie trzeba było strzelać do tych ludzi, albo nie trzeba było strzelać, może nawet nie do tych ludzi, ale oddawać jakieś bardziej, powiedzmy, nie wiem, dosadne strzały ostrzegawcze, to ten żołnierz powie, no to co ja w takim wypadku miałem zrobić? I bardzo często niestety będzie miał rację. Brakuje instrumentów, które by pozwalały w sposób sensowny odpierać tego typu ataki. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta sytuacja jest bezprecedensowa i ona jest bardzo trudna też logistycznie, tak? To nie jest taka sytuacja, że czyli my weźmiemy potrzebna sobie jest zmiana przepisów i wjedziemy w krzaki. Potrzebna jest, ja nie wiem, czy zmiana przepisów, przede wszystkim potrzebna jest zmiana organizacyjna chyba tam na miejscu. I to już nie jest tylko i wyłącznie działanie prawne, tylko to jest przede wszystkim działania polityczne, organizacyjne, administracyjne, pociągające za sobą dosyć istotne koszty. To jest bardzo długa granica Unii Europejskiej, po prostu, którą trzeba zabezpieczyć. Miejmy nadzieję, że tu, bo musimy postawić kropkę w Pulsie Trójki, miejmy nadzieję, że te decyzje polityczne zostaną podjęte przynajmniej po południu, w poniedziałek, bo wtedy ma być Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta. Kończymy Puls Trójki. Komandor Maksymilian Dura był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Oraz doktor nauk prawnych Dominik Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. 5 minut do 18. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć.